لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis kitabında nakledilen o güzel sözlerinden bir tanesinde size iki miras bırakıyorum diyor gideceği zaman. Onlardan biri Allah'ın kitabı, bir diğeri de onun uygulaması, yani Resulünün sünneti. Tabi mirasa karşı herkes aynı konumda ne yazık ki duramamış. Bugün basit bir mirasın karşısına dahi oturan, miras yediği olanlar hep aynı mesafeyi, aynı düzeyi, aynı tavrı sergileyememişler. Onun için hangi mirasın karşısına oturmuşsa otursun birisi, üç tavır sergilemesi imkan dahilindedir. Bir tanesi mirası kutsamak. Yani onu çok farklı bir seviyeye çıkararak, aslında eğer tabir caizse biraz da rüşvet vererek, sen yücesin, sen şöylesin, sen böylesin diyerek, yücelterek hayatın dışına itmek. Bu da aslında pozitif yönde, müsbet yönde bir yaklaşım olarak gelse de netice itibariyle o da mirasa farklı bir şekliyle ihanettir. Bir diğeri daha da eksi tarafta, menfi bir yaklaşımdır. O da mirası hor görmek. Yani mirası tüketmek. Ne kaldı ki bana babamdan deyip, babadan kalan dünyalık malı har vurup harvan savurmak, elinden gelmediği için, bedel ödemediği için, alnı terlemediği için de kendisine bırakılan o mala ucuz bir mal muamelesi yaparak ucuza satmak. Bedelini ödeseydi eğer değerini bilirdi. Bedel ödemediği için de ne yapar? Onu bedelsiz bir biçimde elden çıkarır. Bu da farklı bir muamele mirasa. Ama bir de ideal bir muamele var. O da mirasın üretilmesidir. Allah ve Resulü bir miras bırakmıştır ümmeti Muhammed'in mensuplarına. Onlara düşen nedir? O mirasa sahip çıkmak, sadakat göstermek, mirası üretmek, var olan muktesebata daha da güzellerini ekleyerek farklı bir ufuka doğru kaydırmak, geliştirmek. İnşallah bizler Allah ve Resulünün bize bırakmış oldukları emanetlere ihanet edenlerden değil, sadakat gösterenlerden oluruz. Zaten öyle bir çaba veriyoruz. Rabbim o çabamızı makbul eylesin ve bizi ihlastan ve bizi yolundan, sırat-ı mustakimin hududullah olarak çizmiş olduğu sınırlardan mahrum eylemesin inşallah. Geçen dersimizde dostlar, Kur'an ve sünnete yaklaşımları kısmen değerlendirmeye çalışmıştık ve Maun suresi bağlamında bazı tespitler yapmaya çalışmıştık. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama birkaç cümleyle de olsa geçen haftanın özetini yapalım ki şimdi anlatacaklarımız sağlam bir temelin üzerine bina edilmiş olsun. Dedik ki geçen dersimizde Kur'an ve sünnetin ilk gününden, bidayetinden bugüne kadar muhatap olan çevreler üç temel başlıkta özetlenebilirdi. Birincisi Kur'an ve sünnete doğrudan muhatap olanlar, yani sahabe nesli. İkincisi Kur'an ve sünnete dolaylı yönde yollardan, dolaylı bir biçimde muhatap olanlar. Ondan sonra gelen nesiller, özellikle de Hicri 3. asırdan itibaren sünnetin tedvin asrından bugüne kadar gelen süreç. Üçüncüsü de bugün bizim yaşamakta olduğumuz şu günler. Yani Kur'an ve sünnetin modern muhatapları. Bizatihi yaşayanlar bizler işte. Bu üç çevrenin de Kur'an ve sünneti algılaması aynı değildi. Dolaylı muhataplar doğrudan muhataplardan çok farklıydı. Doğrudan muhataplar, yani sahabe nesli, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları her şeyi anlarlardı. Anlamadıkları bir şeyi de sorarlardı. Onlar ayetlerin iniş sürecini, iniş bağlamını, sebebi vurudu, kelimelerin manalarını çok iyi bildikleri için bağlamdan yola çıkarak anlama varırlardı. Çünkü bizatihi bağlam kendileriydi. Ama sonradan gelenler böyle bir şansı kaybetti. Böyle bir imkanı elde edemediler. Böyle bir imkanı elde edemedikleri zaman ihtilaflar çoğalınca o dönemin uleması, Allah hepsinden yüz binlerce kez razı olsun, bazı mülahazalar ile Kur'an ve sünnet içerisinde geçen bazı kelimeleri kavramlaştırdılar. Kavramlaştırma o gün için normal, hatta zorunlu idi. Ama sonradan gelen nesiller bu zorunluluğun temellerini yitirdiler. Ne yaptılar? O günün şartlarını dikkate almadan kavramlaşan kelimelerle Kur'an ve sünneti anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla ilk nesil bağlamdan yola çıkarak anlama varırdı. Sonraki nesiller, ki biz de buna dahil, tam tersini yaptık. Anlamdan yola çıkarak bağlama vardık. Hatırlayın Maun suresini. Dedik ki Maun suresine üç farklı görüş var şu anki müfessirler içerisinde. Bir kısmı der ki bunun tamamı Medine'de nazil olmuştur. Çünkü ayetlerin içerisindeki bazı kelimeler Medine'yi resmetmektedir. Bir kısım ulema demişti ki hayır. Özellikle sürenin üç ayeti Eraeytellezi yükezzibu biddin, dini yalanlayanı görmedin mi ayetine binaen bir inkardan söz edilir. Dolayısıyla üç ayet özellikle inkar edeni, yani müşrikleri nitelendirir. O halde çözüm nedir? Üç ayet Mekki, dört ayet Medeni. Ama bazıları, ki bizim de dahil olduğumuz görüş odur, hayır. Sürenin bizatihi belagatı, nazmı, içerisindeki muhteva, kullanılan cümleler ayetlerin tamamının Mekki olduğuna işaret eder. İşte bağlamı doğru bir biçimde tespit ettiğimiz zaman bu sefer ne yaptık? O bağlama uygun bir anlam geliştirdik. Ve dedi ki buradaki feveylün lil musallin bizim anladığımız manada bir namaz değil. Bu namaz değil. Veyl olsun o namaz kılanların haline gibi bir çeviri doğru bir çeviri değil o bağlama göre. Ya nedir? Buradaki musallin en geniş anlamı ile ibadettir. Yani Mekke müşriklerinin kendilerine özgü bir ibadetidir. Bunu söyleyince bazı arkadaşlar haklı bir biçimde itiraz ettiler. Dediler ki yıllardır biz bunu böyle okumuyorduk. Doğru. Zaten biz doğru okumaya çalışıyoruz. Ve eğer biz Kur'an'a müracaat etseydik, yani bizatihi Kur'an ayetlerini Kur'an ile tefsir etmiş olsaydık bu sorunumuzu çözerdik. Çünkü En'am suresinin 93. ayetinde Mekke müşriklerinin namazı bize anlatılıyor zaten. Onlar nasıl bir namaz kılıyormuş ya da nasıl bir ibadet ediyormuş, bize bizatihi bunu veren Kur'an'dı zaten. Dolayısıyla biz Kur'an'a hep müfesser gözüyle baktığımız için, yani açıklanacak bir kitap olarak gördüğümüz için bir türlü Kur'an'ı müfessir konumuna getiremiyoruz. Kur'an'ın bazı ayetleri müfesserdir. Yani açıklamaya ihtiyaç duyar. Ama inanın ki büyük bir bölümü müfessirdir. Kendi kendini tefsir eder. Onun için Hazreti Ayşe yıllar yılı Allah Resulü'nden sonra yaşadığı dönem zarfında şunu bağırıyordu insanlara. Vallahi Allah Resulü bir elin parmaklarından fazla ayeti tercüme etmedi, tefsir etmedi. İhtiyaç yoktu ki, anlaşılıyordu. Kur'an kendi ayetleriyle kendini tefsir ediyordu. Dolayısıyla biz Maun suresindeki musallinin ne olduğunu öğrenmek için ilk önce müracaat edeceğimiz kaynak bizatihi Kur'an'ın kendisi olmalıydı. Okuyalım bakalım ne diyor bize Enfal 35, biraz önce yanlış söyledim. 35. ayet. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ Onların salatı şu idi. Bize Kur'an Mekke müşriklerinin salatını anlatacak. Ne diyor? İndel beyt. Nerede salatları? Kabe'nin önünde. Kabe'de onların salatları şu idi. İlla muka'en ve tasdiyeten. Sadece ve sadece illa o anlama gelir. El çırpmak ve ıslık çalmaktı. Namazları buydu. Namaz da değil aslında, biraz sonra geleceğiz. Salatları bu idi Mekke müşriklerinin. Onun içinde Kur'an uyarıyor onları. Fezukul azabe bime kuntum tekfurun. O halde hakikati inkar ettiğiniz için size gerçek ibadeti öğreten Muhammed Aleyhisselam'a kulak tıkadığınız için tadın bakalım azabı. O size asıl ibadeti öğretiyordu. Ama siz ne yaptınız? Kafanıza göre bazı ibadetler uydurdunuz. Demek ki Mekke müşriklerinin Maun suresinde anlatılan fevailün lil musallin diye kınanan namazları, salatları burada açıklanan salattır. Peki ne yapmışız dostlar biz? Bu ayeti de ne yazık ki anlamamışız. Çünkü kavramlaştırmışız bir kere kafamızda. Bize göre salat iki anlama gelir. Kavramsal anlamıyla. Ya duadır ya namazdır. Bu iki anlamı kavramlaştırdığımız için de Kur'an'da gördüğümüz her yere ya dua yapıştırmışız ya namaz yapıştırmışız. Ve cinayetlere sebebiyet vermişiz. Bakın bu ayetleri merhum Elmalılı nasıl çevirmiş. Onların beytin huzurundaki namazları. Elmalı merhum, Allah kendisine razı olsun. O bile salatı namaz diye çevirmiş. Çünkü böyle bir gelenek var. Yüzyıllardır kavramlaşan kelimelerle Kur'an ve sünneti anlama gibi bir çaba var. Ömer Nasuhi Bilmen, onların namazı Beyt-i Şerif'teki namazları. Onların salatını Beyt-i Şerif'teki namazları diye çevirmiş. Diyanet Vakfı onların Beytullah'taki duaları diye çevirmiş. Ali Bulaç onların Beyt-i Şerif önündeki duaları diye çevirmiş. Dua ve namaz, başka bir şey yok. Peki doğru mu bu? Hayır. Namaz buradaki salat namaz anlamıyla çevrilmez dostlar. Doğru çeviri şudur Diyanet İşleri'nin meali. Onların Kabe'deki tapınmaları. Namaz değil bu. Islık çalarak, el çırparak namaz mı olurmuş? Hayır. Onların yaptıkları zannettikleri bir ibadetti. Kur'an salat diyordu onlara ama en genel anlamda bizim anlayacağımız şey ibadetti. Dolayısıyla doğru bir çeviri tapınma ya da ibadet etme gibi bir çeviridir. Onun için Muhammed Esed de burada doğru bir çeviriyle onların mabetteki tapınmalarıdır bu ayetin tercümesine. Ki o da doğrudur. Bunun gibi dostlar salat, onunla başladık, onunla devam edeceğiz. Kur'an'da kavramlaştırılarak anlaşılmaya çalışılan ve bu noktada çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veren kelimelerin başında gelir. Bakın Kur'an'a 99 tane kullanım görürsünüz. salat ya da saliye kökünden gelen. Bunların 99'un 67 tanesi salat şeklindedir. Ve salat olarak gelenlerin büyük bir kısmı bizim anladığımız manada namazdır. Ve akimus sala, namazı ikame edin mesela. Ama bunun dışında gelenler mesela 20 tanesi çeşitli terkiplerde gelir. Salatuke, salatuhum şeklinde. 12 tanesi fiil şeklinde gelir. Her gelen namaz anlamında gelmez. Her gelen dua anlamında gelmez. Her gelen cümle içerisinde oradaki bağlamı göz önünde bulunularak ancak bir anlam ihtiva edebilir. 20'ye yakın anlamda gelir saliye köküne ait kelimeler. Şimdi siz kalkıp hepsine namaz ya da salat derseniz Kur'an'dan ve sünnetten yeterince istifade edemezsiniz. Aynı sıkıntıyı biz Ahzab 56'da yapmışız. Hem de nasıl bir sıkıntı? Allah diyor ki o ayette, İnnallâhe ve melâiketuhu yusallûne alennebî, ya eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimu teslima. İki kez. Yusallûne ve sallû. Biri muzari fiil şeklinde, biri de emir fiili şeklinde geliyor. Nasıl anlayacağız bu ayetleri? Nasıl anlamışız? Aynen biraz önceki gibi. Kes, kopyala, yapıştır, bilgisayardaki gibi. Yusallune, salat bize göre namaz ve duadır. Başka bir anlam olmaz. O halde ne yapacağız? Alacağız bu anlamı, olduğu gibi buraya taşıyacağız. Ve öyle taşıyarak şöyle bir mana vermişiz. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat ile tekrim ederler. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam getirin. Elmalı'nın tercümesi bu. Ve bundan yola çıkarak onlarca mealimiz buradaki salatı, yusallune ve salluyu böyle anlamış. Yani yekraûne salat diye anlamış. Selatın dil ile ifadesi şeklinde anlamış. Peki böyle mi? Hayır. Eğer ayetlerin bağlamına müracaat etseydik, Ahzab suresinin ilgili ayetlerindeki o 7 ayet, yani 53 ile 59. ayetlerini toplu bir biçimde okusaydık, aslında Kur'an'ın ne dediğini çok iyi anlardık. Bu 7 ayette Kur'an bize peygamberlik müessesesinin hukukunun nasıl muhafaza edileceğini öğretiyor. Dolayısıyla sadece sözlü bir salattan değil, fiili bir eylemden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki salat, sallu, yusallune sadece selavat okuma gibi bir biçimde anlaşılamaz. Ya nasıl anlaşılır? Allah ve melekleri peygamberine destek oldular. Ey iman edenler, siz de peygamberinize destek olun ve ona hakkıyla teslim olun diye anlaşılır. Eğer biz kavramlaştırırsak salatı, hiçbir zaman burada destek diye bir anlamı elde edemeyiz. Mümkün değil. Etmemişiz de yıllar yılı. Edilmez de. Çünkü kavramlaştırdığınız andan itibaren cinayetlere kapı açarsınız. Yapılması gereken ne? Belli. Ayetin bağlamına müracaat etmek, bağlamında o kelimenin ne anlama geldiğini tespit etmek, ikincisi de sahabe nesli nasıl anladı diye bir soru sormak. Çünkü onlar Kur'an ve sünnetin doğrudan muhataplarıydı. Eğer anlaşılmayan bir şey olsaydı onlar zaten soracaklardı. Sormadıklarına göre anlaşılmış. Anlaşıldığına göre de doğru anlaşılmıştır. Buradaki ayetler de öyle anlaşılmıştı. Belki salavat okumak Allah Resulüne, ümmetin sadece ona sözlü bir biçimde vefa borcunu yerine getirmekti. Ama asla bununla sınırlı değildi. Selavatın fiili bir destek boyutu vardı ki Kur'an'ın bizden istediği de o idi. Buna erebilmemiz için de kavramlardan beri olarak cümle içerisinde o kelimenin ne anlama geldiğine müracaat etmek zorundayız. Başka bir örnek, İsra suresinin 79. ayeti. Kur'an orada bir terkip kullanıyor. O terkibi de biz kavramlaştırarak anlıyoruz. Diyor ki, وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ أَسَا اَنْ يُبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Buradaki makamı mahmudu nasıl anlamışız biliyor musunuz yıllardır? İki kelimeyi birbirinden ayırmışız. Mahmudu Muhammed aleyhissalatü vesselamın bir ismi olarak anlamışız. Nasıl ki onun ismi Mustafa ise, nasıl onun ismi Muhammed ise, nasıl onun ismi İncil'de Ahmet ise, nasıl onun ismi Tevrat'ta Musaddık ise, Mahmud'u da ona isim olarak anlamışız. Ve demişiz ki burada kastedilen şey Mahmud'un makamı. Hayır. Böyle bir kavram yok. Böyle bir ifade de yok. Buradaki makamı Mahmud bir sıfat tamlamasıdır ve anlamı övülmüş bir makam, övgüye layık bir konum anlamındadır. Eğer biz bunu dikkate almazsak Allah Resulüne kafamızdan bir isim isnat etmiş oluruz ve bu ayetin de bize vermek istediği mesajı ne yazık ki yanlış anlamış oluruz. Niye böyle yaparız? Kavramlaştırdığımız için. O kavramlaştırma dönemini dikkate almadan o günü bugüne taşıdığımız için. Daha da sıkıntılı bir örnek vereyim. Asıl söylemek istediğime geleceğim. Varsa meallerini siz de takip edin. Gâşiye suresinin 17 ile 21. ayetleri. Buradaki ayetlerde Kur'an bize yaratılmışlara bakın, yaratanı hatırlayın, anlayın diye bir tavsiyede bulunur. Bakın kitaba, katibi bulun. Bakın nakışa, nakkaşı bulun. Bakın esere, müessiri bulun. Kimdir bunlar? Allah. Halık olan, hallak olan ve yaratma kudretini sadece elinde tutan Cenab-ı Hak. Ve bize bunu veriyor. Diyor ki o ayetlerde, اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضُ كَيْفَ سُتِحَتْ فَزَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرْ. Ne diyor ayetlerde? Hiçbir harfine dokunmadan Ali Bulaç'ın mealini veriyorum. Hiçbir harfine. Diyor ki bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Artık sen öğüt verip hatırlat. Bir sorun var değil mi burada? Bakmıyorlar mı deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Deve yaratılmış ve göğe yükseltilmiş. Aslında burada bu meali yapan zat-ı muhterem bir de ve harflerini yemiş. Onları da dikkate almamış. Ve'leri de dikkate alsa daha da sıkıntılı bir sonuç çıkacak ortaya. Ve'leri Elmalılı Hamdi yazır hocamız dikkate alarak meallendiriyor. O da diyor ki ya hala bakmazlar mı o deveye nasıl yaratılmış ve göğe nasıl yükseltilmiş? Hiç okudunuz mu şimdiye kadar bu ayetleri? Deve yaratılmış ve göğe yükseltilmiş. Bir sorun var burada. Cenab-ı Hak böyle bir cümleyi söylemez bize. Ama açın, ben 20'ye yakın meale bakarak geldim buraya. 20'ye yakın mealde aynı anlam verilmiştir. Sadece meallerde değil, ister Arapça tefsirlere, ister Türkçe tefsirlere müracaat edin, aynı manaları görürsünüz. Sorun ne dostlar? Sorun şu: bir kelimenin bir anlamının olacağını varsaymışız biz yıllardır. Bir kelime bize göre bir anlama gelir. İbil, develer demektir. Dolayısıyla ibili nerede görürsek cümledeki bağlamına bakmadan deveyi yapıştırmışız oraya. Ve sonuçta da böyle bir acube çıkmış ortaya. Allah deveyi yaratmış ve göğe yükseltmiş. Göğe yükseltilen bir deve gördünüz mü siz? Demek ki Kur'an'ın burada söylemek istediği başka bir şey var. O halde burada bir anlama problemi var. İşte böyle bir teşhisi koyduğumuz zaman işin kaynağına müracaat ediyoruz. Ve diyoruz ki ibil ne anlama gelir Arap dilinde? Eski müfessirler bunu soruyorlarmış. Allah Resulü'nün amcasının oğlu İbn Abbas, tercümanul Kur'an. Kur'an'daki bazı kelimelerin anlamını bulabilmek için cahiliye şiirlerine müracaat eder. O şiirlerde o kelimenin nasıl kullanıldığını tespit ederdi. Ki bu doğru bir yöntemdir. Çünkü kelimenin asli yatağında ne anlama geldiğini öğrenemezseniz asla doğru bir biçimde tercüme yapamaz, anlayamazsınız. İbil ne anlama geliyor? İki anlamı var Arap dilinde. Birincisi doğru, develer. Tekil de değil, deve değil. Develer anlamına gelir. Deve sürüleri. Ve daha da ötesi yüklü develer demek. Yani ya süt veren develer için kullanılır ya da affedersiniz hamile olan develer için kullanılır. Birinci manası bu. İkinci manası da İbn Manzur'un Lisanul Arap'ta Murtaza Ezzebidi'nin Tacül Arus'ta verdiğine göre yağmur yüklü bulut anlamına gelir. Yağmur yüklü bulut. Şimdi gelin Muhammed Esed'in söylediği tercümeyi okuyalım. O demiş ki burada kastedilen yağmur yüklü buluttur. Peki bakmazlar mı bu yağmur yüklü bulutlara nasıl yaratılmış ve göğe nasıl yükseltilmiş? Oldu değil mi şimdi? Bu bakmazlar mı bu yağmur yüklü bulutlara nasıl yaratılmış ve göğe nasıl yükseltilmiş? Böyle bir cümleyi söylediğiniz zaman işte anlamlı bir cümle olur. Bakmazlar mı ifadesi her cümlenin başına gelir mi sorusunu soruyor arkadaşımız. Böyle bir soru gelebilir ama burada gelmez. Niye gelmez? Çünkü ve'ler var. Oradaki ve'ler atıftır. Birbirinin cümlesinin öncesine bağlar. Eğer olmasaydı oradaki efala yanzurunu arkasındaki tüm ayetlere uygulayabilirdik. Ama böyle bir şey olduğu için ortada o ve'leri dikkate alıp cümleleri birbiriyle bağlantılı olarak okumak zorundayız. Velev ki bunu da dahi dikkate almasak göğe devenin yaratılışıyla göğün taksimi ya da göğün düzeni arasında bir mana birliği de olmazdı. Ama böyle anlayabileceğimiz bir yöntemine de sahibiz. Dolayısıyla buradaki ibil bilinen anlamda bir ibil değil. Yani develer değil, yağmur yüklü bulut anlamındadır. Ve böyle anladığımız zaman da doğru bir anlayışa, doğru bir Kur'an'ı anlama usulünü elde etmiş oluruz. Peki niye yapmamışız bunu? Şundan dolayı dostlar. Yıllardır biz Arap dilinde lafz-ı müşterek diye bir usulün varlığını tam anlamıyla kullanamamışız. Lafz-ı müşterek ne demek? Türkçedeki karşılığıyla çok anlamlılık. Eş anlamlılık değil, çok anlamlılık. İkisi birbirinden çok farklı. Eş anlamlılık şudur: farklı lafızlarla gelir, ortak manaya işaret eder. Mesela ak ile beyaz gibi, al ile kırmızı gibi, ikaz ile uyarı gibi, saha ile alan gibi. Farklı lafızlarla gelir. O aralarında nüans farkları da olsa ortak bir manaya delalet eder. Ama çok anlamlılık, lafz-ı müşterek bir lafızla gelir, çok anlama işaret eder. Ve Kur'an'da bunun gibi onlarca kelime vardır. Es-sa'a böyledir, kulub böyledir, ebsar böyledir, veli böyledir. Bunun gibi onlarca anlamı bir kelimede Kur'an bize verir, lafz-ı müşterekle. Aynı yöntemi biz Türkçe'de de uyguluyoruz. Aslında sorunumuz Arapça bilmeme değil, sorunumuz konuştuğumuz dili bilmeme. Ve biz şu anda kullandığımız dile tam vakıf olmadığımız için Türkçe'ye Kur'an'ı ve sünneti de anlayamıyoruz. Tercüme eserlerin büyük bir kısmında böyle bir sorun vardır. Mütercim Arapçayı çok iyi bilir ama Türkçeyi bilmediği için doğru tercüme edemez. Onun için Arap dilinden önce bir insanın kullandığı, fehmettiği, rüya gördüğü dili çok iyi öğrenmesi gerekir. Çünkü o dille düşünecek. O dille bazı şeylere farklı anlamlar yükleyecek. Türkçe'de de lafz-ı müşterek ya da çok anlamlılık çokça kullanılır. El deyince mesela ne anlarız biz? El. İlk aklımıza gelen vücudumuzdan bir parça değil mi? Şurada bilekten itibaren 5 parmağın olduğu organ aklımıza gelir. Bir cümle okuyorum. 3 defa el geçecek. Üçünün de bu elle alakası yok. Edebiyatımızdan bir cümle. Elin haylazının elinden tutup adam etmek elimde değil. Elin haylazının elinden tutup adam etmek elimde değil. 3 tane el kullandım, 3'ü de bu el değil. Bakın, aynı şey Kur'an'da da var. Kur'an da bazı kelimeleri kullanır ama hiçbir zaman bir yerde kullandığı anlam başka yerdeki anlamla aynı anlamı ihtiva etmez. Orada cümledeki duruşuna göre bir anlam ihtiva eder. Buna Türkçe'de mesela kelime cümle ilişkisi denir. Kelime ile cümlenin ilişkisini dikkate almazsanız doğru bir anlam veremezsiniz. Elin haylazının elinden tutup adam etmek elimde değil. Elin haylazı, buradaki el nedir? Yabancı değil mi? Elinden tutmak nedir? Yardımcı olmak. Elimde değil nedir? Ben yapamıyorum demektir. 3 tane el, 3'ü de organ anlamındaki el değil. Daha da ötesi, 12 tane cümle okuyorum elle alakalı. Bakın, her bir cümlede de el farklı anlamdadır. Birine el açmak, burada farklı. Bir şeye el koymak, burada daha farklı. Bir şeyi elde etmek, birine el vermek, bir şeyhten el almak, bir şeye el sürmemek, bir işe el atmak, bir şeyi elden çıkarmak, bir şey elinde olmak, birini ele vermek, bir şeyden el çekmek, birine el etmek. 12 tane kullandım. İnanın ki 100 tane daha kullanılırdı. 100 tane daha kullanılır. 100'ü de farklı anlama gelirdi. Neden böyle? Bu dillerin tabiatıdır. Cümlede kelime aslında asıl anlamını bulur. Cımbızla çekip aldığınız zaman sadece ona bilinen anlamını verirsiniz. Ama cümlenin içerisinde kullanımında bağlamına bakarsınız. Siyakına ve sibakına bakarsınız. Öncesine sonrasına bakarsınız. Sebebi vuruduna bakarsınız. Doğru bir anlam verirsiniz. Başka bir örnek mesela meydan kelimesi. Meydan nedir? Saha, alan değil mi? Taksim meydanı mesela. Şimdi 14 tane cümlede meydanı kullanalım. Meydan okumak, meydana düşmek, meydana çıkarmak, meydana gelmek, meydanı boş bulmak, meydan bulamamak, meydana dökmek, meydan vermemek, meydana atmak, meydana çıkmak, meydana getirmek, meydan almak, meydana koymak, meydana vurmak. 14 tane cümle, 14 tane meydan, 14 tane anlam. Böyledir bu. Eğer biz bunu kalkıp da belli kalıplara sokarsak, bundan başka yok arkadaş, bunun bu anlamı var dersek, işte anlayamayız. Ne Kur'an'ı anlarız, ne sünneti anlarız. Çünkü dinin tabiatında olan bu özelliği Allah da kullanmıştır, onun Resulü de kullanmıştır. Bunu dikkate almadığımız zaman ne Allah'ın murad-ı ilahiyesini ne de Resulünün muradını ve maksadını tam anlamıyla anlamış oluruz. Onun için lafz-ı müştereki dikkate almak zorundayız. Çok anlamlılığı dikkate almak zorundayız. Ve önümüze gelen her metne o beş sorumuzu sormak zorundayız. Neydi o beş sorumuz? Ne söylüyor? Kime söylüyor? Niçin söylüyor? Neden ve ne zaman söylüyor? Nasıl ve ne ile söylüyor? Bu beş soruyu doğru bir biçimde sorduğumuz zaman ne söylüyor sorusundan alacağımız cevap metnin lafız ve manasıdır. Kime söylüyor sorusundan alacağımız cevap muhatabın kimliğidir. Niçin söylüyor sorusundan alacağımız cevap sözün maksadıdır. Nerede ve ne zaman söylüyor sorusundan alacağımız cevap sözün bağlamıdır. Neyle ve nasıl söylüyor sorusundan alacağımız cevap ise sözün usul ve uslubudur. Bunları dikkate almadan sıradan bir konuşmayı bile, şu anda mesela benim konuşmalarımı bile anlayamaz. Sıradan bir metni dahi anlayamaz. Onları anlamadığımız gibi Kur'an ve sünneti de anlayamayız. Rabbim anlayanlardan eylesin. Maksadını kavrayanlardan eylesin. Maksadını fıkh edenlerden eylesin. Lafız ve manasını da fehmedip anlayıp o anlam ile anlamlandıranlardan eylesin inşallah. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.